kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry raz jeszcze. Przed chwilą minęła dziewiąta. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dziś prokuratura zdecyduje, czy przesłucha Zbigniewa Ziobrę za granicą. Tylko reset konstytucyjny może odbudować autorytet sądu w Polsce, mówi w trójce lider partii Razem. Europarlament pozbawi po raz drugi Grzegorza Brauna immunitetu. Prokuratura Krajowa podejmie dziś decyzję w sprawie przesłuchania Zbigniewa Ziobry za granicą. Wniosek o to złożył jego obrońca. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Zbigniew Ziobro chce być przesłuchany w Brukseli, gdzie mieszka od roku, albo w Budapeszcie, gdzie według medialnych doniesień przebywa od kilku dni. Zdaniem obrońcy byłego ministra, mecenasa Bartosza Lewandowskiego, to nic nadzwyczajnego. Takie rzeczy w praktyce się zdarzają i prokuratura te czynności przeprowadza. Jak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, taka decyzja ma być podjęta dzisiaj. Ale no w sytuacji, kiedy mamy tak poważne zarzuty i wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, no to my takiej praktyki do tej pory nie widzieliśmy. W miniony piątek Sejm zgodził się na uchylenie Zbigniewowi Ziobrze immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowy areszt. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał 46 nominacji sędziowskich i zapowiedział, że nie podpisze ich osobom, które kwestionują konstytucyjne uprawnienia prezydenta. Nie ma w tym gronie żadnego ze znanych sędziów, którzy krytykowali działania PiS, pisze Onet, który opublikował listę tych sędziów. Karol Nawrocki miał ich ukarać za podpisanie się 4 lata temu pod listem wzywającym rząd PiS do respektowania orzeczeń TSUE w sprawie działań Zbigniewa Ziobry. Byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zaniepokoiło uzasadnienie decyzji prezydenta. A mianowicie powiedzeniu, że ktokolwiek będzie kwestionował ustrój państwa i sposób powoływania sędziów, ten w ogóle przez najbliższe 5 lat nie może liczyć na jakąkolwiek nominację sędziowską. A druga rzecz to to, że prezydent wkracza w rolę nadmierną w stosunku do tego, co konstytucja mu przyznaje w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa. Awantura wokół wymiaru sprawiedliwości szkodzi instytucji państwa, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Adrian Zandberg z partii Razem. Jego zdaniem tylko reset konstytucyjny może odbudować autorytet sądów w Polsce. Bez zbudowania w tej sprawie kompromisu, który na powrót wyłączy sądownictwo poza przestrzeń sporu politycznego, nie uda się odbudować autorytetu sądów w Polsce. I uważam, że bez przycięcia tego w taki sposób, w którym wszystkie strony sceny politycznej zgodzą się, że tę przestrzeń trzeba wyłączyć ze sporu, ten problem będzie narastać. Cała rozmowa z Adrianem Zandbergiem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Pozbawienie immunitetu Grzegorza Brauna i unijne cele klimatyczne to główne tematy drugiego dnia sesji Parlamentu Europejskiego. Europosłowie mają się też zająć pomocą dla Ukrainy i obronnością. Grzegorz Braun zostanie pozbawiony immunitetu po raz drugi. Po raz pierwszy były polityk Konfederacji stracił go w maju. Wtedy m.in. zagaszenie świec hanukowych w Sejmie. Teraz powodów jest kilka. Wśród nich naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Europosłowie mają też dziś przyjąć stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami w sprawie nowego celu klimatycznego. Jednym z elementów jest nowy podatek w transporcie i budownictwie, czyli dodatkowa opłata za tankowanie aut i ogrzewanie domów. Unijne rządy pod presją Polski uzgodniły, że podatek powinien wejść w życie z rocznym opóźnieniem w 2028 roku. Polscy europosłowie chcą, by ta data została przesunięta o kolejne 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Płatny zabójca ujęty w centrum Warszawy, 43-letni obywatel Turcji, członek stambulskiej mafii, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Usłyszał zarzut posiadania broni bez zezwolenia. Został aresztowany na 3 miesiące. W Paryżu odbędą się dziś obchody 10. rocznicy najbardziej krwawych zamachów terrorystycznych w historii Francji. 13 listopada 2015 roku z rąk państwa islamskiego zginęło 130 osób. O 21.20 jeden terrorysta, a następnie dwaj kolejni wysadzają się w powietrze w pobliżu stadionu Stade de France, gdzie blisko 80 tysięcy osób ogląda mecz Francja-Niemcy. W tym samym czasie inne komando przejeżdża samochodem przez centrum Paryża i ostrzeliwuje ludzi w barach. Trzecia grupa terrorystów wchodzi do sali koncertowej Bataclan podczas występu amerykańskiego zespołu Eagles of Death Metal. Są dziesiątki zabitych, jest wielu rannych. To horror. Prezydent François Hollande z drżącym głosem ogłasza w telewizyjnym orędziu stan wyjątkowy. Po kilku godzinach w Bataclan siły specjalne zabijają terrorystów. Przeżył tylko jeden zamachowiec. Salah Abdeslam został skazany we Francji na dożywocie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Tylko w Krakowie i okolicach jakość powietrza jest umiarkowana, gdzie indziej dobra lub bardzo dobra. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł i tak będzie do późnego popołudnia. Obowiązują dwa ostrzeżenia hydrologiczne w zlewni Wełny na styku Wielkopolski i Kujaw oraz na Lubelszczyźnie w zlewni Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z uśmiechem na twarzy, Sport w Trójce, Adam Malecki. Jest zlewnia sportu? No to dobrze. Proszę bardzo. Stan 3 do 4. Polska, Holandia to już jutro o godzinie 20:45. Dzisiaj Polacy będą trenować na Stadionie Narodowym. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Jana Urbana i obrońcy Metiego Kesha. A w eliminacjach do Mundialu zagrają już dzisiaj w innych grupach. Awansować mogą Francuzi, którzy zagrają z Ukrainą, Norwegowie, którzy jeśli wygrają z Estonią i Portugalczycy, którzy na wyjeździe zmierzą się z Irlandią. Ciekawie zapowiada się wyjazdowe spotkanie Włochów z Mołdawią. Przepustkę na Mundial mają już Anglicy, którzy zagrają z Serbią. W piłce ręcznej w Lidze Mistrzów polskim drużynom przyjdzie rywalizować z potentatami. Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Barceloną. Nawciarze zajmują trzecie miejsce, Barcelona drugie w grupie. Dzielą ich dwa punkty. Początek meczu o 20:45. Wcześniej o 18:45 Industria Kielce zagra z Duńczykami z Alborga, czyli drużyną z najwyższej półki, przynajmniej w odczuciu trenera Tałanta Dujszebajewa. Obrona to musi być kluczem dla nas. W ataku pozycyjnym nie gubić piłki i nie dawać szans na szybką kontrę dla tego zespołu. Ten zespół wygrał chyba wszyscy mecze, oprócz z Berlinem przegrali. Także to dla mnie jest kandydat numer jeden być pierwszym w grupie, pierwszym, drugim. Ja mam naprawdę bardzo, bardzo mocny szacunek do zespołu, z którym będziemy grali. Alborg jest drugi w tabeli, Kielczanie na szóstym miejscu. W tenisie poznaliśmy skład reprezentacji Polski na rozpoczynający się 2 stycznia w Australii turniej United Cup. Zagrają Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski i Jan Zieliński. A w Turynie grają w turnieju ATP Finals. Pierwszym półfinalistą ku uciesze włoskich fanów został Jannik Sinner. Pokonał w 2 setach Niemca Zwieriewa, który w ostatnim meczu grupowym zagra o awans z Kanadyjczykiem Ogerem Aliassimem. Dzisiaj zagrają Amerykanin Fritz z Australijczykiem Deminorem, a Hiszpan Alcaraz, który jako jedyny ma 2 wygrane na koncie, z Włochem Musettim. Wszyscy 4 tenisiści mają jeszcze szansę na awans do najlepszej czwórki. I jeszcze skok za ocean. W koszykarskiej NBA San Antonio Spurs przegrali we własnej hali z Golden State Warriors 120-125, a 3 punkty podczas 6 minut spędzonych na parkiecie zdobył Jeremy Sochan. Do tego miał 3 zbiórki i 1 asystę. W zespole gości niesamowity Stephen Curry, który zdobył 46 punktów. Ranek jeszcze na południu i wschodzie mgliste, więc uważajmy na drogach, a w dzień w miarę pogodnie, miejscami słonecznie, tak jak za oknami na Myśliwieckiej, choć na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może padać. Na termometrach ledwie od 5 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 10, 15 do 17 w centrum, a najwyższa temperatura do 20, nawet do 20 dziś na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Światowy Dzień Dobroci, o tym mówiliśmy w porannej audycji. Jeszcze rzutem na taśmę odpowiedź na pytanie. Co zrobić, żeby być szczęśliwy z małych rzeczy? Wstając rano, trzeba dziękować Bogu za to, że się człowiek obudził, powitać ten dzień z radością i wdzięcznością, żyć chwilą tu i teraz, uśmiechać się do ludzi, kochać ludzi i być bardzo, bardzo po prostu radosnym w sobie, mając w sobie małe dziecko, bo każdy z nas ma, tylko nikt nie pielęgnuje, są ludzie tacy zawistni. Wszystkim życzę słuchaczom radości, miłości i całej redakcji. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Bardzo dziękujemy. Piękne życzenia, jest. Prawda? Z takim przekazem to można rozpoczynać dzień. Naprawdę pięknie, dziękujemy. Justyna Grabasz w audycji Dobrego Dnia będzie wraz ze słońcem, które przyniosła do studia, przekazywała te promienie słońca państwu. Tak jest, dzień dobry. Adam, ty chciałeś coś dodać jeszcze? Podpisuję się. Ach, wiedziałem, obiema rękami. Olga Szućko, Karolina Gonet, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dziękujemy i życzymy państwu. Dobrego dnia. pięciu smakach to brodka z przełomowej płyty Granda. Akurat na początek, po to, żeby się pięknie rozpędzić, rozgrzać przed bardzo dobrym czwartkiem. Dzień dobry, Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Zadbamy o to, żeby te dwie najbliższe godziny były jak najlepsze, żeby się Państwo dobrze czuli, dlatego też dzielimy się muzyką, to najważniejsze, ale mamy też rzeczy z zupełnie innej bajki, na przykład cykl Piknik Naukowy, w którym zajrzymy do wsi Cegłowo pod Warszawą, w której coś ciekawego odkryto. Co takiego, to się Państwo dowiedzą po 10.30. W planach także informator ekonomiczny, którego gościem będzie dziś Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Będziemy też zapraszać na nasze trójkowe wydarzenia, a będzie działo się naprawdę pięknie w przyszłym tygodniu. No i słuchać naszej piosenki dnia. A co mamy tym razem? Tym razem Kings of Leon i Two Space. Ten zespół wypracował sobie tak charakterystyczne brzmienie, że właściwie już po pierwszych dźwiękach można rozpoznać, że to właśnie Kings of Leon. Szczególnie, że przypomina ich nagrania z początku lat 2000, kiedy powstawały takie kompozycje jak chociażby Sex on Fire. Two Space to jest nasza piosenka dnia, utwór, który znalazł się na nowej czteropiosenkowej epce zespołu, wydanej w miniony piątek. No i pytanie, jak się Państwu podoba? Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Można się podzielić piosenkową refleksją i każdą inną refleksją również. Czemu nie? A nam teraz zagra zespół Blur, Coffee and TV. Practically, no.

dobra, bo w końcu będziemy mieć te dane, których nie było, czyli na przykład dane z rynku pracy, dane dotyczące konsumpcji w Stanach, tak? Czyli to wszystko, co było zakryte przed analitykami, zakryte też przed Fedem. I też shutdown spowodował w sumie taki paraliż decyzyjny w kraju. Nie działały urzędy, więc to nie jest dobre. To oczywiście to może mieć miejsce przez kilka dni, ale 40 parę dni to nie, to jest zbyt dużo. Zdecydowanie za długo, a podpisana przez prezydenta USA ustawa zakłada finansowanie rządu o co najmniej 2 miesiące, tak, do końca stycznia. Czyli pod koniec stycznia możemy mieć kolejny shutdown. Pracownicy federalni mają dostać zaległe wynagrodzenia, a ci, którzy zostali zwolnieni z pracy, zostaną do niej przywróceni. Ale pozostańmy, panie Marku, jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bowiem pożegnano tam jedną centówkę. Po 200 latach wybito ostatnią sztukę tej monety. Smutno trochę, ale co ciekawe, wyprodukowanie jednej jednocentówki kosztowało 3,5 centa. No pytanie, jak jest u nas w kraju z jednogroszówką, czy to nie jest jeszcze więcej niż te 3 grosze. Natomiast no też zauważmy to, że pomału przechodzimy na płatności kartami, czyli takie bezgotówkowe. I no to jest jednak chyba ten kierunek. No dobrze, no to nie rozmieniajmy się na centy i spójrzmy na dolara i jego relacje z naszym polskim złotym, bo ta para walutowa jest dla nas bardzo ważna. Od niej zależy między innymi, ile płacimy za paliwo na stacjach benzynowych. Zatem pytanie do pana jako analityka walutowego, co dalej z dolarem? Będzie droższy, tańszy? No w krótkim okresie dolar będzie jeszcze droższy. No widać tą tendencję już od paru tygodni, że dolar radzi sobie całkiem dobrze. Teraz będziemy mieć taki ważny punkt na mapie, czyli temat decyzji amerykańskiego Fedu, to w grudniu. I tutaj bilanto wskazuje, że obniżki stóp procentowych kolejnej, czyli trzeciej z rzędu w tym roku nie będzie. I to dolara może umocnić. Czyli u nas w kraju te poziomy rzędu 3,69, 3,70, które były ponad tydzień temu, one się mogą powtórzyć. Nawet możemy wyjść nieco wyżej. Więc te wszystkie nasze tematy właśnie odnośnie benzyny, czy odnośnie to towarów importowanych, jakiś, nie wiem, Black Friday, tak, i te wszystkie audio, tak, RTV, GD, tak dalej, mogą być nieco droższe. Było o dolarze, o złotym to za chwilę porozmawiamy o złocie. No właśnie, złoto przebudziło się kilka dni temu z takiego krótkiego rynkowego snu i znów rośnie. Teraz to ponad 4200 dolarów za uncję. Spojrzę na monitor, tak, 4200 37 dolarów za jedną uncję trojańską. Panie Marku, końca tej hossy jakoś nie widać. No ja tylko dopowiem, że jeszcze zostało troszkę do szczytu, który był w październiku. Tam w połowie października. Tam było 4400, tak. Potem rynek się cofnął na 3900. Korekta była, krótka, ale była. I teraz znów fala wzrostowa, napędzana różnymi tematami. Między innymi tematem, który mam wrażenie, że się będzie nad rynkiem coraz bardziej pojawiał w grudniu i w styczniu, czyli ten wątek odnośnie niepewności, jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego USA w temacie czego? Legalności ceł Donalda Trumpa. Wraca ten temat do nas. Wraca ten temat, który był w kwietniu. W kwietniu mieliśmy spore zamieszanie. W lipcu już były ustalenia, tak, były umowy z poszczególnymi krajami, były te stawki ustalone, a teraz się okazuje, że one mogą być ustalone bezprawnie, tak? No i pytanie, czy trzeba będzie pieniądze oddawać, czy coś innego się pojawi? W każdym razie to jest niepewność. A jak jest niepewność, to złoto zawsze drożeje, tak? Więc ja myślę, że ten poziom, który był właśnie 2-3 tygodnie temu, te 4400 na złocie, że to będzie pobite i wyjdziemy jeszcze wyżej. Niepewność plus zamieszanie rynkowe równa się drożejące złoto. Taki prosty wzór na to, jak na złocie się zarabia. Prosty wzór, ale pamiętajmy o tym, że złoto jest aktywem, które nie jest aż tak bardzo płynne, więc tutaj ono potrafi szybko drożeć, ale jak pamiętamy 2 tygodnie temu, też potrafi szybko tanieć, więc bądźmy ostrożni i złoto w portfelu jak najbardziej, tak, ale tylko za pewną jego część. Marek Rogalski, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, był moim i państwa gościem. Dziękuję. To był Informator Ekonomiczny Trójki. Informator Ekonomiczny. Sponsorem audycji. Audycji był Orlen. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. O złocie, o złotym rozmawiał z Markiem Rogalskim Marek Klapa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Upside Down, funkowy, taneczny klasyk z początku lat 80. Najbardziej znany w wersji Diany Ross, a tutaj został bardzo ciekawie przerobiony i zinterpretowany przez Thundercata. A tak a propos nowych interpretacji, znanych przebojów, pozwolę sobie teraz przeskoczyć do muzycznego kalendarium i przypomnieć pewne nagranie, które wydarzyło się podczas tegorocznych urodzin programu Trzeciego Polskiego Radia, na takim wydarzeniu jak ustawiony konkurs piosenki. Może część z Państwa pamięta to wydarzenie prowadzone przez Artura Andrusa. Na scenie pojawiła się m.in. Alicja Majewska, a wraz z nią dzisiejszy solenizant Włodzimierz Korcz. Jestem ciekawa, co powiedzą Państwo na to? Napisał Korcz melodykę, młynarski tekścik dorzucił. Musisz, Danusiu, zaśpiewać to pięknie. A ona na to, że wcale nie musi. To mógł piosenki być koniec, lecz temat śliski poruszę. Na festiwalu ją raz zaśpiewałam, teraz do końca już życia na każdym koncercie ostatkiem sił śpiewać muszę. Odkryjemy miłość nieznaną, przegonimy wiatr wesoły, co po fali gra, oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta, miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona już Magellana, serce twe Bussola ma. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki nie się w nie łódź. Łódź Magellana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necessest, navigare necessest. Miłowania głody jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussola ma. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd. Oj, działo się dużo i pięknie podczas tych urodzin programu trzeciego. Ten okrzyk szabadabada na koniec to akurat Ralf Kamiński, wcześniej Magda Umer i cała znakomita ekipa śpiewająca podczas tego wydarzenia. Zresztą wszystko można nadal znaleźć w naszych mediach społecznościowych, na YouTubie Trójki również. Kompozytorem tej piosenki jest rzecz jasna Włodzimierz Korcz. Jak wspomniała na początku Alicja Majewska, napisał Korcz melodyjkę. A my dzisiaj słuchamy tego utworu, bo ten znakomity kompozytor obchodzi urodziny. Tak więc kierujemy w jego stronę ciepłe myśli i jak najlepsze życzenia. A tak a propos urodzin. Mam dla Państwa jeszcze jedną rocznicę, tym razem płytową. Otóż dzisiaj akurat wypada nam rocznica wydania albumu Lovers Rock, znakomitej Shade. You swim into in a storm, like a lover's rock. You are the lover's rock, the rock that I cling to. You're the one I swim to in a storm, like a lover's rod. When I need to be rescued, you're there. When I need a place to swim to in a storm, I think of you. And all my life, and in all my life. The album Lovers Rock. Traditionally, me and Stuart have often started songs on just guitar and vocal. And when I was younger, I'd listen to Lovers Rock music, which is a sort of soft, sweet kind of reggae. Tak o powstaniu tego albumu mówiła sama Shade. Lovers Rock to jest utwór tytułowy z płyty, która ukazała się dokładnie 13 listopada roku 2000, tak więc mamy dzisiaj bardzo ładną rocznicę, okrągłą, ćwierć wiecze wydania Lovers Rock, fenomenalnej Shade. Świętujemy z wielką przyjemnością, słuchając jej muzyki. Na zegarze 10 minut do godziny 10, już za chwilę na naszej antenie serwis trójki, ale zanim to jeszcze trochę potańczymy. Mac Miller, Anderson .Paak i Dank. I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. People that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. I can't keep on losing you. Any mistakes do it take till you leave? And I'm left with my hand and my face all red, and the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint. If it ain't too late, well, I can't keep on losing. I run away so fast, but my heart like gold, but it break like glass. No, my shit get old and I act so young. Baby, you so cold, never had no son. You don't wanna grow up, you the shit no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like, wanna hit that drum. You the dick ain't free, I'm getting no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Trust me, baby, way too drunk, don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. We both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who, trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Just hanging, I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Can't go away, girl, I'ma need you. Play your game like they might take it to an Ivy League school. Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude. I'd see pussy, other people need food. Only got a little time and I ain't tryna spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know you don't want nothing to do with me, but just one more time, let's make love. One more time, it ain't much. Fuck them all, let's be us. Summer soft, sweet.